राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुद्धा जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2053 अनुसार 5 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण आपको याद दिला दो वही कह दूंगा, ये तो याद आ गई जिसके हुए कुछ सोचा नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गीता में आया है यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरेष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यश श्रुतश्य च। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी तब तुम्हारे को वैराग्य होगा, और वैराग्य होने पर एक और बाकी है श्रुति विप्रतिपन्ना थे यादाशाशिष निश्चला समाधा वसला बुद्धिस्ट तदा योग, तब योग को प्राप्त होगा। कब जो श्रुति विप्रतिपत्ति है, कोई कहता है द्वैत है, कोई अद्वैत है, कोई विष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैत है, अनेक तरह के भेद है। ये शास्त्रों का है, पहले तो संसार का मोह का ये दलदल है और इसके बाद में शास्त्रों का दलदल है। इससे भी तर जाएगा तब योग को प्राप्त होगा, और उस मोह रूपी दलदल से वैराग्य हो जाएगा। तो वैराग्य बड़ा भारी आवश्यक है, और अगर ही चलना में फिर ये शास्त्रों में तरह तरह सिद्धांत है, इनमें आदमी उधर जाता है, ये भी जाड़ कम नहीं है। तो इससे जब बुद्धि तर जाएगी, अचला निश्चला दो बताया, दो शब्द ये एक जगह गीता दर्पण में ये विषय खोला है, दो दो शब्द आए, कई विषय है, क्या क्या विषय है इसमें, 108 विषय खोला है उसमें गीता दर्पण में। तो श्रुति विप्रति पन्ना थे, तेरी जो श्रुति विप्रति पत्ति, श्रुतियों में नर तरह की बातें कही है, शास्त्रों में बातें ने कही है तरह तरह की, ये जब उससे ऊंची उठ जाएगी और तत्व में जब निश्चल हो जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। योग क्या है? समर्पण योग जिते दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तो योग है परमात्मा के साथ संबंध, जो कि जीव का नित्य संबंध है। और ये योग की विस्मृति क्यों हुई है कि नाशवान को जो सत्ता दे दी, और सत्ता के साथ साथ महत्ता दे दी, और महत्ता के साथ साथ संबंध जोड़ दिया, ये अनर्थ का कारण हुआ है। ये बड़ी सार बात है, मैंने जितना अध्ययन किया है, विचार किया है, उसमें जो सार बात मिली है वो कहता हूँ आपको। संसार की कहते नाशतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते। तो असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, तो असत को सत्ता दे दी पहले कि ये संसार है, भाई बंधु कुटुम्बी हमारे सभी संबंधी प्रेमी मित्र, ये सत्ता दे दी। और सत्ता देकर जो महत्ता दे दी कि रुपया से होता है, मान बड़ाई से होता है, आदर से होता है, निरोगता से होता है, जीने से होता है, ये बड़ा सुख है, बड़ा आराम है, ये दे दी इसको महत्ता। और महत्ता देकर हमारा धन है, हमारा कुटुंब है, हमारा शरीर है, हमारी ये चीजें है, ये जोड़ दिया संबंध। असत को सत्ता दे दी, सत्ता देकर महत्ता दे दी, महत्ता देकर संबंध जोड़ दिया। ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक परमात्मा तत्व के साथ नित्य योग होते हुए भी योग की प्राप्ति नहीं होगी। संसार के साथ तो नित्य योग है और परमात्मा के साथ नित्य योग है, ये वास्तव में है ऐसी बात। बस योग का अनुभव तब होगा दुख संयोग वियोगम योग समितम। ये दुखालय बस अशाश्वत संसार है, वो दुखालय है अशाश्वत है। इससे जब वियोग होगा तब योग की प्राप्ति होगी। अभी योग प्राप्त है, अभी भी सबको, मात्र जितने जीव है उनमें ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। परमात्मा के साथ संपूर्ण जीवों का नित्य संबंध है, कभी टूट सकता नहीं, टूटेगा नहीं, टूटता नहीं है, टूटेगा नहीं, टूट सकता नहीं, ऐसा नित्य योग है। परंतु आपने संयोग को नित्य मान लिया, संयोग का वियोग नित्य है, संसार का वियोग नित्य है। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, जब इस बात की दृष्टि हुई मेरे को बहुत बढ़िया लगी। तो आप मेरे को बढ़िया लगी कहने का तात्पर्य है कि आप इसका आदर करो, वो बहुत बढ़िया चीज है। संसार का वियोग ही नित्य है, संयोग नित्य हो ही नहीं सकता कभी किसी तरह से ही, वियोग ही नित्य है। ये अगर समझ में आ जाए कि संसार का वियोग होगा, होगा क्या, हो रहा है और हो रहा नहीं है ही वियोग, संयोग है, हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, संयोग का वियोग हो रहा है निरंतर। ये बात मैं बहुत बार कहता हूँ, तो उसे कहने का तात्पर्य कि विशेष आप लोग ध्यान दें, जितनी जितनी आयु हो गई है उतना हमारा शरीर से वियोग हो चुका है। अब बाकी कितना इसका पता नहीं, पर वियोग हो चुका और अभी वर्तमान वियोग हो रहा है, प्रत्येक क्षण वियोग हो रहा है। मैं आकर के बैठा उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र किसी की नहीं है, उतनी मौत नजीक आ गई है सबकी, और निरंतर मौत नजीक आ रही है। जो जो श्वास जा रहे हैं, आग लगाने वाली उम्र है, वो जो जो बीतती है त्यों त्यों मौत नजीक आ रही है। तो वियोग नित्य है संसार का, कितना ही धन मिल जाए, राज्य मिल जाए, दुनिया के पद मिल जाए ऊंचा, तो कितना ही मिल जाओ अंत में वियोग होगा ही, अनिवार्य है। तो संसार का वियोग नित्य है, उस संयोग को तो चाहते हैं, अब बोलो कैसे सुख होगा, उनकी बुद्धि हो जा रही है सुख कैसे होगा, संयोग में राजी होते हैं। अगर वियोग में आप राजी हो जाए, बहुत हो गए वियोग हो गया, और वियोग तो है ही, ये वियोग नित्य है, संसार का वियोग नित्य है, और परमात्मा योग नित्य है। संसार का संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग है, संयोग वियोग, और परमात्मा के प्रेम में योग वियोग, योग वियोग है, वो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है वहां। और संसार का तो वियोग ही है, केवल वियोग है, ये संयोग का वियोग है, संयोग दिखता है वियोग, आपका हमारा संयोग दिखता है। हम आप जानते हैं कि ये व्याख्यान शुरू किया है, व्याख्यान हो रहा है, बिल्कुल झूठी बात है, व्याख्यान मर रहा है, ये मर रहा है, समझे, जी नहीं रहा है। जितना समय मेरे को कहने में लग गया उतना तो व्याख्यान मर गया, और मर गया नहीं, मर रहा है, एक एक वाक्य में, एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में नित्य निरंतर वियोग हो रहा है। अब नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, उसे सुख कैसे लो लगे। जब कभी किसी वस्तु से सुख मालूम रहता है उसमें आदमी अंधा हो जाता है, उसको ये ख्याल नहीं रहता कि वियोग हो जाएगा, वो संयोग का सुख लेता है, बिल्कुल वियोग की तरफ से बिल्कुल अंधा हो जाते है। अंधा हुए बिना भोग भोग सकता ही नहीं, अरे आंख उघाड़ी रहे, ख्याल रहे, ये विवेक रहे, तो आदमी भोग नहीं भोग सकता। भोग भोगे तुम तो भोग रहे हो, भरती ने कहा भोगा ने भोगता वह नहीं उपभोगता, हम जानते हमने भोग भोग लिए, भोगों ने आपको भोग लिया महाराज। दुनिया के जो जो है मजे हरगिज कभी न होंगे, परंतु अवशेष यह है कि एक दिन हम न होंगे, ये नहीं होगा, ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये वियोग नित्य है, अब संयोग का आदर करते हैं। तो असत को सत्ता दे करके फिर उसका संबंध जोड़ा है, संबंध को ही लेकर के सब काम हो रहा है, और संबंध रहने वाला है नहीं, ये प्रत्यक्ष सबका अनुभव है। आपको पूछा जाए कि बालकपन को आपने छोड़ा था क्या? भी नहीं छोड़ा, छोड़ा तो तारीख बताओ कि अगले दिन हमने बालकपन से संबंध छोड़ दिया, छोड़ गया दिया, वो छूट ही गया, वो तो अरे छूटता ही चला जा रहा है। अब भी शरीर का संबंध, संसार का संबंध निरंतर आपसे छूटता चला जा रहा है। तो संसार का वियोग नित्य है, अगर इस एक बात को आप पकड़ ले निहाल जाएंगे, ये सच्ची बात है। शंका हो तो पेश कर लेना, मेरे से कागज में लिख देना, शंका हो तो, संदेह हो तो। नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, नित्य निरंतर, और चाह रहे हैं संयोग को, जो हो रहा है उसको मान ले। ये नित्य, ये तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान आपके आदर मामूली मत करो उसका। संसार का वियोग आप स्वीकार कर दो, तत्व ज्ञान हो जाएगा, योग की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी बात है, इतनी महत्ता है इसकी। तत्व ज्ञान मान रखा भाई बड़े भारी तत्व ज्ञान, ये तत्व ज्ञान है। ये तत्व क्या है? संसार का वियोग, ये तत्व है। इस संसार का सबका वियोग, जन्मता है उसमें खास काम मरना ही बाकी, और कोई काम बाकी नहीं है। जन्मने के बाद खास काम मरना ही है, मनुष्य योग का खास काम वियोग ही है। ये खास नित्य है, संयोग का, संसार के संयोग का वियोग नित्य है, वियोग वियोग नित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है। इनमें एक बात को पढ़ लो दोनों हो जाएगी, इनका योग आप स्वीकार कर लो तो परमात्मा का योग हो जाएगा, और परमात्मा के योग को आप पकड़ लोगे तो वियोग आप साफ हो जाएगा। और यही तत्व ज्ञान है, यही मुक्ति है, यही कल्याण है, सीधी सारी बात है। जो है जैसा मान लेने का नाम ही असली ज्ञान है, अन्यथा संतमात्मान अन्यथा प्रतिपद्यते, है तो और तरह का, मन और तरह का, यही भूल है, यही अज्ञान है। और सौड़े बात है, साफ बात है, प्रत्यक्ष बात है, इसका वियोग नित्य हो रहा है। तो वियोग हो तो स्वीकार कर ले आप, ठीक है। अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही तय, जब ये संसार आपका त्याग करेगा ही तो अपने पहले ही त्याग कर दो। साधु विचार कर भली समझ लिया दिवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठा रूठ। अपने कहूँ ठीक है जरा मेरी, ये अंत में तो बिगड़ेगी, ये रहेगा नहीं, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, तो पहले से अपने छोड़ दे। छोड़ने का उपाय क्या है? इनकी सेवा कर देना और सेवा न चाहना, ये सीधा उपाय दो। सेवा नहीं करोगे, सेवा चाहते रहोगे, वियोग होगा नहीं आपके मन से, वस्तु का वियोग होगा नहीं, मन में आपकी ये पकड़ छूटेगी नहीं। रोगे, बेटा मर गया, स्त्री मर गई, पति मर गया, भाई मर गया, भुजे मर गए, रोगे। अरे मरने वाला ही है ये, पहले आपके साथ था नहीं, अब साथ गएगा नहीं, बीच में आ गया। रज्जब जी महाराज रस्ते रस्ते जा रहे थे तो किसी गाड़ी वाले का रस्सा मिल गया, उन्होंने रस्से को लेकर के अपने कंधे पर डाल दिया और भगवत चिंतन करते चलते रहे। चलते चलते रस्सा गिर गया, अब गांव पहुंचे रस्सा खो गया, रस्सा खो गया, बड़ी चिंता हुई, रस्सा खो गया। तो बोले कि पहले जैसा मन कर ले भाया, रस्सा रज्जब रस्सा मुझका पाया न पाया, अपने मिला ही नहीं, मांग क्या हुआ, जैसे गांव से निकले वैसे गांव पहुंच गए और आया गया, अपने क्या गया। ऐसे कोई मर जाए तो इस मरने वाला नरी, नई बात क्या हो गई? वियोग होते बड़ा घबराता, घबराने क्या बात है, ये तो वियोग तो है ही इसका, ये तो अवश्यम भावी है। अगर इस बात को पक्की मान लेगा ठीक है तो वियोग होगा ही, तो वियोग होने पर लोग कहते हैं हमने ऐसी नहीं जानी थी कि ये बात हो जाएगी, मेरे बैठे बैठे मेरा बेटा मर जाएगा, ये नहीं जानी थी तो तू जानने की गलती रही, मरने वाली तो गलती हुई नहीं, वो तो बहुत मर ही गया। तो अब जान लो, अब जान लो तो रहे हुए हैं जो उसी तरह के हैं, उस पढ़े अपढ़े साथे, पढ़े हुए अपढ़े दोनों बरोबर है। एक पर्वत में से पत्थर लाकर रख दे, उसकी मिट्टी भी साफ नहीं करी ऐसा रख दे, और एक घर करके बहुत सुंदर मूर्तियां बना के फेल बूटा लगा करके सुंदर रंग रख दे पत्थर, तो वे देखने में तो बहुत वो सुंदर लगेगा, मगर पानी में रखो फर्क पड़ेगा। ऐसे पढ़ा लिखा है वो घड़ा हुआ पत्थर है, अनपढ़ है वो अनगढ़ टोल है, परंतु डूबने में क्या फर्क पड़ेगा। पढ़े अपढ़े सार के जो आत्म नहीं लख, शिल शादी और चित्रित अखा, अखर नाम के कवि, दोनों डूबन पख, दोनों डूबेगा। तो ज्यादा बातें आपने जान ली, सभा में अच्छा हो गया, हमने बातें बना दी, आप राजी हो गए, भोजन मिल गया, बस रोज जयराम जी, खेल खत्म और पैसा है जब खत्म, इतने में राजी हो गए, क्या हुआ। अपने ये स्वीकार कर ले आप, मैं सभी मैं दूसरा नहीं हूँ, बाहर नहीं हूँ, एक ही पाठशाला के हम है, हमें स्वीकार कर ले भाई वियोग तो होगा, ये नित्य वियोग है, प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, वियोग ही है इसमें, ये नित्य तत्व है वियोग। क्या परिवार का संबंध रह सकता है, क्या रुपयों का संबंध रह सकता है, क्या मकान का संबंध रह सकता है, संसार से कौन सी वस्तु है जिसका आपके साथ संबंध रह सकता है, वो वस्तु आपके साथ रह सकती है, वस्तु के साथ आप रह सकते हैं, ऐसा कोई हो तो आप बताओ, अभी बोल दो, व्याकरण भी से बोल दो, संसार का कौन सा संबंध है जो आपके साथ रह सका वस्तु, आप वस्तु के साथ रह सको, ऐसा कौन वस्तु है बताओ संसार की, और परमात्मा के साथ पहले ही थे, अब भी साथ है, अब भी आगे साथ रहेंगे। आप नरकों में जाओ तो भगवान आपके साथ है, आप 84 लाख जूनी में जाओ तो भगवान साथ है, दुख में जाओ तो भगवान साथ है, सुख में जाओ तो भगवान साथ है, वो सब जगह परिपूर्ण गण देवी में, अच्छी में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, बड़ी बड़ी यातना होती उसमें भी भगवान है जो के तो साथ में, उसका कभी वियोग हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, उस संसार का संयोग रह सकता ही नहीं, रहा ही नहीं, रहता नहीं है, अभी भी अभी वियोग हो रहा है, अभी व्याख्यान का वियोग हो रहा है, हरेक अवस्था का वियोग हो रहा है, हरेक वस्तु का वियोग हो रहा है, हरेक कुटुंब का वियोग हो रहा है, कितनी सत्य, कितनी नित्य, कितनी ठोस पक्की बात है। अब इसको स्वीकार करो, रामानंद आनंद सर शिवरिया सरसी काज समर का उत्साह शिवरो का शिवरो आज, ये चाहे आज छोड़ो, चाहे वर्षों के बाद छोड़ो, चाहे जन्मों के बाद छोड़ो, चीज ये छोड़नी पड़ेगी, अपना स्वरूप प्राप्त करना पड़ेगा, नहीं तो आपका दुख मिटेगा नहीं। आप चाहते हैं संयोग हो रहा है वियोग, अभी आफत कैसे मिटेगी, आफत ये बड़ी अच्छी बात है, वियोग जयराम जी जाओ तो बाहर न लावे कहा परदेशी की प्रीत, ये क्या प्रीत है, जाते नहीं मिलेगा, पट से हो रहा, अरे हो रहा है वियोग, अभी हो रहा है, इसमें शंका हो तो कोई बोलो, पूछ लो, कोई शंका हो तो सच्ची बात को स्वीकार कर लेना ही तत्व ज्ञान है, वही जीवन मुक्ति है, वही आनंद है, वही कर्तव्य है, वही वास्तव में मनुष्य जन्म की सफलता है, जो सत्य बात को स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया बहुत हो गया, वियोग तो हो ही रहा है, और इसकी महत्ता आपके साथ ठहरती नहीं है, महत्ता है ही नहीं इसकी, नाश हो से क्या महत्ता, अरे रिश्वता दे दे हो, इसमें कोई संदेह हो तो बोलो भाई, शंका हो तो बोल दो, पक्की बात है, सच्ची बात है, इसको स्वीकार कर दिया। कहते हैं हम छोड़ना चाहते हैं पर हमसे छूटता नहीं, छोड़ना आप चाहते हैं इतनी आपकी जरूरत है, छूटता नहीं, आपको दोष नहीं है, बिल्कुल छोड़ना चाहते हैं छूटता नहीं, तो ऐसी आफत होने पर आदमी शांति से कैसे रह सकता है। बालक के भी मन की बात नहीं हो तो रो देता है, आपके मन की बात नहीं तो आपको व्याकुलता, दुख, संताप होगा, जलन होगी, उस रोवड़े में तत्व निकल जाएगा। देखो आप कितने ही परमात्मा से प्रार्थना करो, आपको मन माना धन नहीं मिलेगा, मन मानी स्त्री नहीं मिलेगी, मन माना पति नहीं मिलेगा, मन माना घर नहीं मिलेगा, मन मानी बढ़ाई नहीं मिलेगा, मन माना आराम नहीं मिलेगा, बड़ा मन माना आदर सत्कार और जीवन नहीं मिलेगा। उसके लिए आप रो कितना ही तो भगवान को दया आएगी नहीं, कितना ही रोगा आप। और हे नाथ मेरे से वियोग होता नहीं, क्या करूं, रो पड़ो, ये रोना भगवान सहेंगे नहीं, ये आपका दुख भगवान सह नहीं सकते, परम दयालु हो, छूटता नहीं, क्या करूं, मेरे से छूटता नहीं। हे नाथ व्याकुल हो जाओ, ना रात में नींद आवे, ना दिन में भूख लगे, ना बातचीत हुए, सहन न पड़े, रो एकदम ही छूट जाएगा, भगवान की दया से छूट जाएगा, आपके बल से नहीं। आप चाहो धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, कितना ही रो, भगवान परवाह नहीं करते, क्योंकि दुख है उसमें, आप कैसे सुनते, भगवान जानते हैं कि थोड़ा दुख है, ज्यादा दुख चाहते हो तो इतने दुख काफी, इतने काम चलाओ, इतने काफी, अरे इस दुख से दुख हो जाए असली, भगवान नहीं सह सकते, जीव का दुख परम दयालु है, वो परम दयालु है, परम दयालु, उसे दया बढ़ करके ही दया है, परम दयालु है और सर्व समर्थ है। और सर्व के तीन विशेषण याद रखो, भगवान की तीन विशेषण याद रखो, परम दयालु है और सर्व समर्थ है और सर्वज्ञ है। फिर आपने दुख क्यों, किसी मनुष्य से कहे, किसी देवता से कहे तो दुख कैसे दूर कर सकेगा वो, उसे सामर्थ्य की बात नहीं है, भगवान सर्व समर्थ है और परम दयालु है, आपका दुख सह नहीं सकेंगे, असली दुख वो सह नहीं सकेंगे भगवान। और संसार के लिए आप दुख चाहो कितने करो, परंतु करते मर जाओ तो परमात्मा नहीं करेगा, भगवान दया आएगी नहीं, दया कैसे आवे, तुम तो दुख अधिक चाहते हो, भगवान को इतना काफी, इतना रहने दे, क्यों आप नहीं, इस बात दया नहीं आएगी। और इस बात की चाहना करो तो उस दुख को भगवान सह नहीं सकते, सह नहीं सकते तो सर्वसमर्थ है वो, दूर कर देंगे, और सर्वे के जानते हैं आपकी, आपकी असली लालसा क्या है, आप क्या चाहते हो, संयोग चाहते हो तो ये गलती करते हो, ये संयोग है, इसका भी वियोग, फिर संयोग, फिर ज्यादा रोगे और क्या फायदा, कैसे करेगा, उपयोग ही होगा, अभियोग चाहते हो आप, उसको दया नहीं आती भगवान को, दया नहीं आती, बड़ी भारी दया है उसमें, आपको दुख से बचा रहे हैं। इस वास्ते सच्ची आपकी लगन हो, सच्चा रोड़ा हो, सच्चा दुख हो कि महाराज मेरे संसार छूटता नहीं, क्या करूं, मेरे भोग छूटते नहीं, संसार का योग संयोग छूटता नहीं, क्या करूं, कैसे करूं, छूट जाएगा। दो बात है भाई, आपको दुख हो केवल एक तो हमारे त्याग वैराग्य परमात्मा का योग नहीं हो रहा है इसका दुख, और संसार का दुख छूटना है इसका, ये दो चीज असली दुख हो तो भगवान सह नहीं सकेंगे। आपके मन में लग जाएगी, थोड़ी थोड़ी लग जाएगी तो भी भगवान जी का प्रबंध कर देते हैं। सच्ची पूछोगे आपका हमारे ये सत्संग हो रहा है, थोड़ा आपने थोड़ी थोड़ी आपने सीख गई है, संसार में तो दुख है, संताप है, परमात्मा प्राप्ति है, भजन है तो सुख हो जाए, ये थोड़ी सी चाहना से ये सब संयोग किया है भगवान ने, थोड़ी सी चाहना से, ज्यादा से ज्यादा करेंगे, सर्वथा सर्वदा कर देंगे, जिसके होने का दुख हो तो मिट जाएगा, न होने का दुख हो जाएगा, ये दो बात है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अनुभव न होने का दुख हो तो अनुभव हो जाएगा, संसार का संबंध नहीं छूटता तो छूट जाएगा, आप छोड़ना चाहते हो वो छूट जाएगा, लाना चाहते हो वो हो जाएगा, केवल भगवान की अगाड़ी रो, और आपको अपनी बेचैनी होनी चाहिए, अपनी दशा से आपको संतोष नहीं होना चाहिए, दोनों बातें ठीक है। आप विचार करो तो आपके सत्संग की मन में आई है कभी, इस बार सत्संग मिलता है, अब कभी संसार से छूटने की मन में आई है, एक रेख आती है छोटी सी, उसका आदर है ये, उसको भगवान मिला थे ऐसा, कभी न कभी आई है मन में, आपको याद होना हो बात अलग है, कभी भी आत्म रेखा तक आई है कि हमें ये संसार बड़ा दुख दे, बड़ा आफत है ये संसार में, क्या करूं, वो एक रेखा आपको सत्संग लगा देगी, अब वो ज्यादा होगी तो चढ़ छुड़ा देगा। मेरा तो ये विश्वास है कि आपके ऐसी बात जगी है, आपको याद न होगा। सत्संग मिले मेरे को, अच्छी बात मिले, क्या करूं, मिल जाएगा सत्संग, मिल जाएगा अच्छे महात्मा मिले, मिल जाएंगे। जैसे टेलीफोन करते हो कि भाई अमुक नंबर से हमारी बात कराओ तो वो मिल जाएगा, ऐसे आप पुकारोगे कोई अच्छे महात्मा मिले अच्छे, तो भगवान के यहाँ सबका टेलीफोन लगा, सब कुछ जानते हैं। तुम्हारा कैसा भाव है, किस तत्व को जानना चाहते हो, उस तत्व को कौन जलाने वाला है, आप रो भगवान मिला गए, पट मिला देंगे और सब मिला दे, अब बात करो। सबका संबंध भगवान के साथ में है, पर आप फिर करो भगवान क्या करे, कम से कम कम से कम कम से कम इच्छा तो करो अपनी कि हम इसे छूटना चाहते हैं और उस परमात्मा में मिलना चाहते हैं। इसमें कौन सा पैसा लगता है, कौन सा परिश्रम होता है, कोई प्रसिद्ध है इसमें, केवल बात कर लो, ऐसा होता नहीं इसमें, कोई है ना, हमारे छूटता नहीं, हमारे तो ऐसी भावना होती नहीं। मैं रहना तो नहीं चाहता परंतु छूटता नहीं मेरे से, क्या करूं कैसे करूं, छुड़ा देंगे। ये तो आपके हमारे जीवन में बीती हुई बात है, ऐसी बात पक्की है, एकदम सच्ची बात है। आपके जलन होनी चाहिए, छोड़ नहीं सकते को कहे, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम, आपको निर्बलता का अनुभव हो कि मैं तो छोड़ नहीं सकता, मैं तो परमात्मा प्राप्त कर नहीं सकता निर्बल, तो बल भगवान करे, जरूर करे। बहुत से भाई बहन अभी है मेरी धारणा में कि जिनने सत्संग चाहा था उनको सत्संग मिला है, जिसको दुष्संग छोड़ना चाहता उनको मिला है, उसका योग हुआ है। सच्ची बात होनी चाहिए, मेरी तो बीती हुई बात है, मेरे बहुत हुई जैसे जो मरा थे, क्या बताऊं, एक दिन की बात बताऊं। सिंधल में जागरण हो रहा था, मैं भी पेटी बजाता था, गाता था, पर तो मेरा कोई नाम नहीं, कोई पूछ नहीं थी, मैं भी गाऊ गाऊ रात भर निकल गई, अरे मेरी बारी नहीं आई, मैं बड़ा बड़ा दुख हुआ कि मैं सुनाता अभी कोई सुनता नहीं, मेरे को ज्यादा आड़ा था नहीं, मामूली था गाड़ा बड़ा, मेरे को सीख गया, अब थोड़ा सीख गया तो मन में तो वही मैं ही जानता हूँ, जानता नहीं था ठीक, अब मैं सुनूंगा। उसके बाद मेरा दुख हुआ, दुख के बाद व्याख्यान देना छिड़ा, जो रात और दिन व्याख्यान 20-25 वर्ष तक रात और दिन व्याख्यान देना, रात दिन सुनाना, मैंने ये क्या आफत आ गई भाई, क्योंकि वो एक दिन तुमने चाह रहा था उसका भरपाल हो रहा है, अब सुनाओ खूब सुनाओ, ये हमारी बीती हुई बात है। आपके हृदय में जलन होनी चाहिए कि मैं कुछ करूंगा जी, अब संसारी बात रे मैं भगवान नहीं कर रखते। आज शाम गया जोड़हाट, तुमने कहा व्याख्यान सुबह दे दिया, दोपहर में 7-3 बजे दे दिया, अब कहते ठहरो मगर हमें 4 आले जाना है, वहां देवर गांव जा रहा है, कहते अब ठहर जाओ इधर, ठहर गए आप तो करो व्यापार बैठे हुए, अरे मैं वहां कुत्ता टुकड़े देखती है जो ट्यूब बैठा, मैंने व्याख्यान हो गया व्याख्यान, मैं नहीं ठहरता, स्कूल में लेके पाठशाला में लेके जगह जगह व्याख्यान, दिन भर व्याख्यान देता रहा, ठहर गया एक जगह, ऐसी लगन लगी इतना मेरे सामने आया, हड़ताल कर दी महाराज बाजार में, आज बाजार में हड़ताल रहेगी, सत्संग करेंगे तो शायद ठहर जाएंगे, ऐसे बीकाने में राम प्रसाद जी के चढ़ो ठहरे जाएंगे, ऐसे आप तो बैठे मुआस करते हो, मैं बैठू मैंने कहा आप उस टाइम नहीं मिले सत्संग करने लगे, मेरा समय फालतू है तो बैठा रहूं मैं, तो आपको पता ही बात ऐसी होती है, आपकी सच्ची लगन होनी चाहिए भीतर से, फिर भगवान के दरबार में कमी नहीं है, बहुत बड़ा दरबार है, ऐसे जिस तरह की भूख होगी उस भाग मिलेगी, जय कर जय पर सत्य सदैव सोते ही मिलतन कछु संदेह, जय कर जय पर सत्य सदैव सोते ही मिलतन कछु संदेह, संदेह नहीं है, भगवान कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष, अरे वो कल्प वृक्ष छाया में आप हम सब बैठे भगवान की छाया में, तो कल्पना करो हो जाएगी, पर भीतर से सच्ची लगन, भगवान सच्ची और कच्ची को जानते हैं, ये सच्ची है कच्ची है, आप जान लो सच्ची है सच्ची नहीं है। झूठी भूख में वैद्य भी अन्न नहीं देता जिस अन्न से शरीर पड़ा है, सच्ची लगन बचे दे देगी पर फटने दे। जिसने मैं आजकल भगवान सस्ते बहुत है, क्योंकि भगवान कोई पूछता नहीं, जिस माल को कोई नहीं पूछता वो सस्ता हो जाता है, इस बात भगवान बहुत सस्ते हैं। अच्छा अच्छे जुगा में भजन करने वाले बहुत थे तो भगवान महंगे थे उस समय में, आज कुछ नहीं मानते भगवान निगम में बैठे, कोई लोग अगर चट आ जाएंगे क्योंकि काम धंधा ही नहीं उसके पास, कोई परवाह ही नहीं करते भगवान की, तो मौका बहुत बढ़िया मिला है, सुंदर अवसर है। पर आप भी चाहते हैं आप भी बेपरवाह हो रहे हैं, तो भगवान कहे मेरे भी तेरे, मेरे बिना तेरे काम चलता है तो मेरे भी तेरे बिना काम चलता है। आपको महाराज मेरे तो काम अटक जाएगा, भगवान जी मेरे भी अटक जाएगी। जब नरसील करुणा करे राम जी, जब नरसील करुणा करे द्वारका मैं सोता होता ओज जारी, हरी हर द्वार का मैं सूता सूता ओज क्या हरी, राधा तो रुक मन जोड़ा दोनों हार, राम जी राधा तो रुक मन हरि से जोड़ा दोनों हार, कहीं बंदगी में प्रभु चूक पड़ी, राम जी कहीं बंदगी में प्रभु चूक पड़ी, काटी तो निद्रा में सूता ओज क्या हरी, हरी हर काटी तो मारे तो भगता मैं रानी भीड़ पड़ी, राम जी मारे तो भगता मैं भीड़ पड़ी, ओ माय रोले जानो माने अब की घड़ी, हरी हर मा राधा तो रुक्मण हरि से जोड़िया दोनों हाथ, राम राधा तो रुक्मण हरि से जोड़िया माये रे चालो तो मान ले चाली जो साथ हरि हर भरि रे चालो तो मान ले चाली जो साथ हरि सह जोड़े सुन जो रण छोड़ राम सजोड़े भरा लाद तो सुन जो रण छोड़ भग तारे माय रे रो मन आवे कोड़ारी, भग तारो ये रे रो मन आवे कोड़ारी, तारे तो मन माही रानी जय चली नहीं, राम जी थारे तो मन माही रानी जरली नहीं, नेग का गला बैठ ब्याया की ताई, हरी हर नेग तो कर जाते बैठ ब्याया के ताई, हरी नरसी जीरा सगा सो तो आपना सगा, राम जी नरसी जीरा सगा सो तो आपना, बूडली ब्यायन कैसे तो लाग जो पैगा, हरी हर से तो लाग जो पैगा, हे तो यू जानो लहरानी पति मारे श्याम राम जी, तो यूं जाना रानी पति मारे श्याम, मेरी सासू आगे करनो पड़सी काम, हरि हर नानी बैर नहीं छे जन्म की माय राम जे नानी बैर नहीं छे सुतो मिलनु पड़सी कंठ लगा हरी हर मिलनु पड़सी कंठ लगा नानी बाई ने आवली जन्म की माची राम जी नानी बाई ने आवली जन्म की माची नरसी गिरी बाल कीरा अपनी माई कहरी हर नर देवरान्या जेठान्या ने थे जी का राजी जो राम जी देवरान्या जेठान्या ने थे जी का नानी मैरी नन दूली सु डरता ही री जो हरी हर जाओ जी गिरधारी लाओ माय रो मोलाय जाओ जी गिरधारी लाओ मैं तो माके प्यार बैठी माथो चोटी नहाय हरी हर तो मारे प्यार माथो चोटी नहाय भगत बचल प्रभु सारे सब काज राम जी भगत बचल प्रभु सारे सब काज नानी मैरा माय रानी ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि। अरे नींद उड़ गई भगवान की नींद नहीं तो सच्ची लगन होती है तो भगवान को चैन नहीं पड़ती। अर्जुन ने जय तिब्बत करने की प्रतिज्ञा कर दी कि कल सूर्योदय सूर्य अस्त से पहले पहले मार दूंगा। भगवान ने कह ये कैसे करनी प्रतिज्ञा देने कैसा कर दी कि आपके भरोसे पता पड़ गया दुर्योधन को मना सगले साहब ने हाथियों की बड़ी भारी सेना कर दी दिन भर पहुंचे नहीं सबके पीछे बचे रखा दिन भर युद्ध किया पहुंचे ही नहीं अब प्रतिज्ञा तो कर ली अर्जुन ने। अर्जुन को आगे नींद भगवान नींद नहीं आई। दारुक से कहा दारुक हमारा ठीक रखना कल देखो अर्जुन के रथ के पीछे पीछे रथ रखना शस्त्र सजा हुआ शायद मेरे को भी युद्ध करना पड़े इस वजह से युद्ध साथ में रखना रथ। और उसको आई नींद अर्जुन को आप जगते हैं चिंता लग गई प्रतिज्ञा तो अर्जुन की चिंता भगवान की। अर्जुन को आया सुपना कि चल तो कैसे प्रतिज्ञा कर ली चलो भगवान शंकर के पास में वहां ले गए क्योंकि महाराज इनको पाशुपतास्त्र याद कराओ ये भूल गया होगा ठीक तरह से याद करो काम पड़ जाए क्या पता है। शंकर से पाशुपतास्त्र सीखा रात में सुपने में पर नींद खुली तो उठी देखा तो महाराज सच्ची प्रतिज्ञा भगत कर ले तो भगवान के खलबली मच गया नींद उठ जाए भगवान की सच्चे सच्चे राम सुपने के सौ मोर सो कौड़ी शरण गाँव भाई कितनी विलक्षण बात है सब काम हो गया दिन भर मरा युद्ध किया युद्ध करते करते हाथियों का झुंड सामने कर दिया अब विश्व जीत कर पार कैसे जावे मुश्किल हो गई। सूर्य अस्त होने लग गया घोड़ा थक गया घोड़ा ने फूफा कर बेचारा प्यासे मर रहे घाव लग गया तो अर्जुन अर्जुन घोड़े प्यासे मर रहे भाई ये प्यासे घोड़े चल नहीं सकते तो इसको पानी वहां मरा ऐसा बड़ा सरोवर पानी बाण रच करके और सबको बंद कर दिया बाण से खोले तालाब उस तालाब में स्नान कराया भगवान ने मार्स की घोड़ा दी फिर चले बनाए शाम हो गई अभी तक पार ही नहीं आवे दुर्योधन देखा आज काम ठीक है तो भगवान ने महाराज अपना सुदर्शन चक्र भेजा सूर्य गाड़ दे दी कहते सूर्यास्त हो गया सूर्यास्त हो गया तो वो दूर से देखा है यो जयद्रथ क्या हुआ देखा तमाशा देखो मार बाण मार वो तो देखना है, गला निकाला ऊपर से। और याद रख, इसका वस्त्र गिरे नहीं, जमीन पर गिर जाए तो इसको वरदान है कि जो इसका शरीर पृथ्वी पर गिर जाए उसके शरीर के 100 टुकड़े हो जाए, ऐसा है। तो इसका वृद्ध क्षत्र वो कर रहा है, संध्या इसका पिता, वो हाथ में अंजलि हुई, वो उठाकर उसके हाथ में डर, मेरे हाथ में दिए उठा के खत्म बाप कर दो। अब कौन कर ऐसी रक्षा है, कोई ताकत है घर? लोगों ने कहा कि भाई देखो रातों की मारती मारती चक्रदुर्ष दूर गया, दिन तो अभी तो है, देख लो। तो भाई साचरा चेहरा शादी मान तो प्रपन्नम आम शादी, मैं आपके शरण हूं नाथ, कि तुम मौज करो आनंद करो। ऐसे भगवान कह रहे थे हमें दुख पाओ। अर्जुन फिर बड़ा था, हम छोटे, मेरे प्रौढ़ तनय सब ज्ञाने बालक शीर्ष उदास अमाने, ये बच्चे छोटे सदा करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बाले राखे मातारी, जैसे मैया छोटे बालक की निगाह रखती है। आप तो छोटे बालक है, मौज है हमारी तो, पर भगवान की याद ही नहीं करते। कुंती ने कहा रे कन्हैया, ये तेरे भाई है, मामा के बेटे, ये जंगल में दुख पावे तेरे को ध्यान नहीं आती कि बुआ जी मैं क्या करूं। द्रौपदी का चेहरा खेल जाएगा, मेरे को याद कर लिया, इसने लगा दी संपूर्ण संपत्ति, भाइयों को लगा दिया, सबको लगा दिया, स्त्री को भी लगा दिया, मेरे को याद ही नहीं किया। याद तो कर लेता कौशल, इसमें क्या है, यश स्मरण मात्र संसार बंदना, हरी स्मृति सर्व याद ही नहीं किया। कुंती मत चुप हो, क्या करे, इतना बड़ा काम किया, क्या आप द्रौपदी का तीर खैसा उड़ किए, नख नहीं हुआ कर सके महाराज, सीढ़ियों में लोग साड़ियों के बड़े ढेर ढेर लग गया, तो कम से कम याद तो कर लो, केवल याद करना और क्या आपको परिश्रम पड़ता है, ऐसे हे नाथ हे मेरे प्रभु याद कर, सब काम तैयार। वो अर्जुन के लिए गया, द्रौपदी के ऐसे दूसरे सब के लिए तैयार, सबके लिए भगवान समम सर्वभूतेषु मन देशोदिता प्रिय, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा हुए सब मेरे को प्यारे, ये भगवान है, उनके रहते हुए हम दुख पावे। पर आशा रखते संसार के आशा, रुपयों के आशा, कुटुंब की आशा, बुद्धिमानी की आशा, हम पंडित कह रहे हम त्यागी है, हम वैराग्यवान है, ये ढंग है। भगवान का सच्चा आश्रय नहीं लेते, कृष्ण उस आश्रय दूसरा लगा रहेगा, ये कुछ आशय काम नहीं करेगा भाई, ये भगवान का एक आशय हो, एक आशरो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम है सातक तुलसीदास, एक आशरो, एक बल, एक आश विश्वास, तो भगवान सब कुछ करने को तैयार, परंतु प्रार्थना करो उसे आप भरोसा रखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। भरोसा औरों का रखते ही हो, धन का भरोसा है, विद्या का भरोसा है, कई तरह का भरोसा रखते है मदर में, कई तरह का, सब फालतू कुछ काम नहीं करेगा, एक भरोसा, एक बल, एक सो प्रिय जाके गति न आन की, दूसरा सारा न हो, अनन्य भाव, अनन्य चेता सतम तस्याम सुलभ, अनन्यासा योगक्षेम भाव्य, सब कुछ भगवान करते, क्यों भगवान ही हो मेरे दो भाई, अंत ही तो है तजेंगे पामर, ये सब छोड़ देंगे तो अंत ही तो है तजेंगे पामर, पूर्ण तजे अब ही थे, मन पसीते हो प्राणी अवसर भी थे, मिटे न काम न अग्नि तुलसी कहू विषय भोग भोग घीते, विषय भोग घी से अग्नि बढ़ेगी और बढ़ती बार बार बढ़ेगी, और एक हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, सब काम करने को तैयार, ऐसे परमात्मा कह रहे थे हुए, अब दुख पावे, आप दुख पा रहे हैं क्या भगवान को सुख मिलता है, छोरा दुखी रहता तो माँ सुखी रहती है क्या, भगवान करे क्या, भगवान देखते ही नहीं, इधर ख्याल ही नहीं, क्या करे भगवान, ये दशा है भाई, तो उसको स्मरो। बहुत आश्रय दिया गोस्वामी जी, कहते वो हारियो बहु बीति जतन करी अतिशय प्रबल। ये मन ही बात है महाराज, मैं तो हार गया। तुलसीदास बस हो ही तब जब प्रेरक प्रभु पर जे आप मना करो तो हो नाथ, और कोई मेरी सहायता करने वाला है नहीं, क्या करूं, कहां जाऊं, कह जाऊं, किसको कहूं, कौन सुने, वो सबकी सुनते, हूं बंधु जाकू सदा, वो सबकी सुने पुकार, अर्ज कीट पर जगह ब्रह्मा जी कीड़े पर्यंत लो भव बंजन फलता, हूं बंधु जाकू सदा, अर्ज कीट पर जगह ब्रह्मा जी से लेकर छोटे जंतु तक सबकी सुने पुकार। कितनी बड़ी बात है, सबका है, वो अपना है सबका। आप पापी हो, पुण्यात्मा को अच्छे हो, भले हो, बुरे हो, कैसे ही हो, भगवान कहते मेरे है, सब मामा प्रिय, सब मामा बजाए, मेरे है, सब मेरे है। अब आप केवल हे नाथ आप मेरे हो, बस इतनी जरूरत है। भगवान तो सब कपड़ा मानते हैं, काम ज्यादा तो हुआ हुआ है, थोड़ा सा हाँ मैं हाँ मारा हाँ मारा आप में हम है बस। सज्जनों बहुत सीधी बात है, कृपा करो, ऐसा कोई मालिक मिलेगा नहीं, ऐसा कोई शुद्ध है नहीं, शुद्धम सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र की परम शुद्ध परमात्मा है, और कोई ऐसा अपना है नहीं। सच्चे हृदय से उसको पुकारो, उसका आश्रय दे दो, किसी को कहने की जरूरत नहीं, लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं भगवान, अंतर्यामी है, भीतर से जिसकी सच्ची पुकार है उसे सुन देते हैं। हजारों लाखों आदमी में से जो पुकारता है उसे सामने आ जाते हैं, दूसरों किसी को पता ही नहीं चलता। जब राम जी बनवास से आए तो ऐसा कौतुक किया कि सबको भगवान मिले, सबको एक एक जनता मेरे से मिलते हैं, दूसरा मेरे से मिलते हैं, अनंत रूप प्रकट होते ही काला जहा दो मिले सब एक कृपाला वो जानते मेरे सोचे सबको। भगवान के अनेक होने में कोई देरी नहीं लगती, अनेक है वो है सब जगह परिपूर्ण है, वो चैतन्य तो प्रकट होते हैं। प्रहलाद जी के लिए खंभे में प्रकट हो गए, गोपियों के लिए वन में प्रकट हो गए, तो है तो भी बढ़ रहे नहीं तो दृश्यता दीक्षुता अवकाश पी धरता सबस्व होते नहीं तो दृश्यता। द्रौपदी ने कहा द्वारका वासी तो द्वारका जाकर आए, गोपियों का दही तो दृश्य था, दिख जाओ महाराज हो तो दिख जाओ, ताशा महावीरभूत सौरी स्वयं मुखाम्बुज पीताम साक्षात मनमथ मनमथ ताशाम, उनके बीच में चट प्रकट हो गए जैसे आप चाहोगे। यथार्थ ऐसा काम आज्ञा पालन करने वाला सेवा भगवान के कोई नहीं है, ऐसा शिव कोई नहीं, ऐसा स्वामी कोई नहीं है, शिव की ऐसा वो नहीं मिलेगा भगवान के समान। सब भीतर पर द्वारका द्वारका ऐसा आज्ञा पालने वाला कौन मिलेगा बताओ, अरे मालिक ऐसा कौन मिलेगा, तो छोटे से छोटा नौकर भी भगवान है, अरे मालिक मालिक ऊंचा से ऊंचा भगवान है, वो सब कुछ सबका है, त्वमेव माता से पिता त्वमेव त्वमेव बंधु से सदा त्वमेव त्वमेव विद्या जमनम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव।